счастливыми с тобою, ідемо крізь життя з бажанням, щоб лиш доля нам змін не принесла. А як прийде хвилина розстатися на все, прошу, знай і пам'ятай одне. Тіле моє життя, лише одну тебе кохав я, і тільки ти одна була мені сном чарівним. Тіле моє життя, любові другої не знав я, бо ти одна була призначенням моїм.